65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 26 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 419 osób. Kierowca w ciężkim stanie, 3 osoby poważnie ranne, a 20 lekko. To skutki zderzenia autobusów w Szczecinie. Pracę zespołu do spraw sędziów pokoju zainauguruje prezydent Andrzej Duda. 25 998 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce odnotowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło minionej doby 419 osób, a wyzdrowiało prawie 16,5 tysiąca. Na oddziałach covidowych w szpitalach przebywa teraz ponad 22,5 tysiąca osób. Wolnych pozostaje ponad 9 tysięcy łóżek. Z ponad 3 tysięcy respiratorów zajętych jest 2200. Do tej pory wykonano w całym kraju 4 700 tysięcy szczepień. Tymczasem na szczepienie preparatem AstraZeneca nie zgłasza się nawet do kilkudziesięciu procent osób zapisanych w danym punkcie. Powodem są pojawiające się informacje o szkodliwości tej szczepionki. Europejska Agencja Leków stwierdziła jednak wczoraj, że lek jest bezpieczny i skuteczny. Z przyjęcia AstraZeneki rezygnuje między innymi wielu mieszkańców Podlasia. Najgorzej jest w szpitalu miejskim w Białymstoku. Ja tego jako lekarz prawie z 40-letnim stażem pracy nie mogę zrozumieć. Też nie mogę zrozumieć. Pielęgniarka Ewa Maciorowska. Kiedy rozpoczęliśmy szczepienie AstraZeneką, mieliśmy komplety chętnych, ale reklama w mediach spowodowała, że od poniedziałku praktycznie szczepimy pojedynczymi dawkami. Mamy aktualnie ponad 700 dawek. Koordynator do spraw medycznych w Szpitalu Miejskim w Białymstoku Krzysztof Teodoruk. Chętnych do zaszczepienia to jest kilka osób dziennie. Ile osób odmawia, to bym powiedział, że w granicach 90%, a szczepionki leżą i czekają. Rząd zdecyduje dziś o ewentualnej zmianie harmonogramu szczepień preparatem AstraZeneca, tak aby mogli z niego skorzystać chętni. Ciężko ranny jest kierowca jednego z autobusów, które zderzyły się na ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Mężczyznę zawieziono do szpitala. Z pojazdu z powodu zakleszczenia został uwolniony przez strażaków. Lekko rannych jest 20 żołnierzy, którzy jechali w jednym z autokarów. 3 osoby mają poważniejsze obrażenia, mówi Tomasz Kubiak ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Działania ratunkowe zakończono, działania trwają policji, ulica Gdańska, nitka wjazdowa jest zablokowana, wszystkie samochody kierowane są na trasę zamkową. Pomocy poszkodowanym udzieliło 11 zespołów ratownictwa medycznego. Pracę zespołu do spraw sędziów pokoju zainauguruje dziś prezydent Andrzej Duda. Wybierani przez obywateli mieliby być najniższym szczeblem systemu sądownictwa i rozstrzygać w nieskomplikowanych sprawach. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, współpracownicy Pawła Kukiza oraz reprezentanci Sądu Najwyższego i Ministerstwa Sprawiedliwości. Zadaniem prezydenckiego zespołu będzie wypracowanie projektu ustawy dotyczącego sędziów pokoju. Takie rozwiązanie przygotowało już Ministerstwo Sprawiedliwości, które uważa jednak, że oprócz nowej ustawy wymagana byłaby nowelizacja konstytucji. Konstytucja w sposób zawężający zakreśliła, jakie sądy mogą zgodnie z konstytucją sprawować wymiar sprawiedliwości. Nie ma tutaj wskazanego sądu pokoju. Mówił minister Zbigniew Ziobro. Projekt resortu przewiduje, że sędziowie pokoju nie musieliby być prawnikami z wykształceniem. Przeciwnego zdania jest natomiast poseł Paweł Kukiz, jeden z inicjatorów powstania zespołu. Dla mnie najistotniejsze są te filary, czyli sędziowie wybierani bezpośrednio przez obywateli spośród prawników na 5-letnią kadencję. Pałac Prezydencki ma nadzieję, że przygotowanie projektu ustawy o sędziach pokoju to kwestia kilku miesięcy. Karol Darmoros, Polskie Radio. 15 lat temu z inicjatywy Caritas w Krakowie powstało pierwsze w Polsce okno życia. Chodziło o stworzenie miejsca, w którym będące w dramatycznym położeniu kobiety mogą anonimowo zostawić swoje dziecko. Nowych rodziców znalazło dzięki temu 23 dzieci. Złożone w oknie życia dzieci są natychmiast przechowywane do szpitala, gdzie czekają na nowy dom, mówi ksiądz Paweł Gałuszka z krakowskiej kurii metropolitalnej. Często wskazuje się, że okno życia pozbawia tożsamości tych dzieci, które tam zostają złożone. Trudno tutaj stawiać wartość, jaką jest tożsamość, znajomość rodziny, ponad wartością życia. Dziecko, które otrzymuje szansę dalszego życia w rodzinie, otrzymuje największy prezent. Krakowskie okno życia znajduje się w domu samotnej matki przy ulicy Przybyszewskiego 39. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

to już nasze weekendowe spotkanie. Dzisiaj ostatnia szansa, żeby wybrać się oczywiście w reżimie sanitarnym na wystawę albo do muzeum. Przygotowaliśmy dla Państwa pewną propozycję, a dotyczy bardzo cennych zbiorów zamku na Wawelu, ale o tym nieco później, bo zaczniemy od Lany Del Rey i od Smug na niebie, a to z okazji premiery najnowszego albumu artystki. Nieco później w tej godzinie cykl historyczny, czyli rozmowa Piotra Łodeja z profesorem Gajownikiem, a przed 12:00 relaks z książką i kolejny odcinek powieści o Marii Skłodowskiej-Curie. Trójka. Program trzeci. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word? since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Tajemniczy pokaz na niebie. Trzeba przyznać, że to dość nietypowy sposób na premierę płyty, a jednak będzie niespodzianka dla fanów Lany Del Rey. Już dziś amerykańska gwiazda muzyki indie pop prezentuje swój 8 w karierze album. Więcej o wydarzeniu Gosia Jakubowska. Dziś ukazała się kolejna płyta światowej sławy piosenkarki Camille Trails Over the Country Club. To właśnie jego promocja odbywa się w Polsce w sposób wyjątkowy, przekonuje Patrycja Kowalska z wytwórni Universal Music Polska. Jest taka akcja specjalna, która nam się nasunęła pod wpływem tytułu albumu, ponieważ tytuł albumu jest Chemtrails Over the Country Club. Przenieśliśmy go na nasz rynek lokalny i nazwaliśmy akcję Chemtrails Over Warsaw. Chemtrails to są właśnie ślady takie chemiczne, które zostawia po sobie samolot. Dlatego już jutro w Warszawie zobaczymy pokaz specjalny, który nadal pozostaje tajemnicą. Jedynie możemy domyślać się, że coś pojawi się na warszawskim niebie. To nie pierwszy raz, gdy album danego artysty promowany jest w sposób szczególny. Norbert Bożym, dziennikarz muzyczny Radiowej Czwórki, wspomina, że kilka lat temu ciekawą promocję swojego wydawnictwa zaproponował zespół Nine Inch Nails. Mowa o albumie Year Zero, który odniósł ogromny sukces. Fan zespołu znalazł t-shirt Nine Inch Nails promujący przyszłą trasę koncertową, na którym był napis I'm trying to believe, czyli staram się uwierzyć. No i okazało się, że po wpisaniu tego zdania do przeglądarki wyskakiwała strona, która właśnie prezentowała świat przyszłości. Wybrana grupa fanów Nine Inch Nails dostała telefony komórkowe. No i następne spotkanie ustalono, że odbędzie się w Los Angeles. Okazało się, że jednocześnie to spotkanie jest koncertem. Nagle w trakcie tego koncertu wjechała policja, grupa antyterrorystyczna, która zakończyła ten koncert. I następnego dnia przyszła wiadomość SMS-em, znikamy na chwilę, już nas nie potrzebuje. Takich przykładów możemy wskazywać kilka. Nawet polscy artyści decydują się na formę przenikania sztuki do naszej codziennej rzeczywistości. Takie formy promocji albumów w dzisiejszych czasach są namiastką pewnego kontaktu artystów z fanami. Czekamy na to, aż artystka udostępni naszą relację, którą będziemy przygotowywać. Planujemy zmontować piękny film z tego wydarzenia. Jak wiemy, wszystkie jej koncerty są okupowane przez fanów, więc przynajmniej taki mały namiastek śladu artystki dla też poprawy naszych wszystkich nastrojów. Już jutro między 12 a 13 można spoglądać w niebo nad Warszawą. Pokaz odbędzie się między mostami Grota Roweckiego i Siekierkowskim, o smugi na niebie i o nową płytę, pytała Gosia Jakubowska. put a spell on me. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś ważna data w stosunkach polsko-litewskich, ale nie chodzi o zamierzchłe czasy, tylko o wiek XX. Ale o szczegółach niech opowie Piotr Łodej, jego gość. Niezła historia. Czas na piątkową lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 19 marca 1938 roku, a więc równo 83 lata temu, na skutek wystosowanego 17 marca ultimatum, Litwa zgodziła się na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Polską. Panie profesorze, jakie były skutki tego wydarzenia? Skutki były wielotorowe i wielopłaszczyznowe. Zanim jednak przejdę do meritum, ja bym tutaj nawet w tej kwestii odesłałbym naszych słuchaczy do najnowszej biografii ministra Józefa Becka, ponieważ odegrał on tutaj decydującą rolę. Jest to praca przygotowana przez dwóch znakomitych historyków, panów profesorów Marka Kornata i Mariusza Wołosa. Także Józef Beck, używając języka może bardziej takiego nienaukowego, wyczuł koniunkturę. Sytuacja była jedną z wielu, jakie miały miejsce, czyli śmierć żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza Stanisława Serafina. Józef Beck w tym czasie przebywał we Włoszech na wypoczynku. Czekano do jego powrotu i on wtedy postanowił zagrać wabank i sprawdzając, jaki będzie odzew potencjalnego ultimatum wystosowanego do rządu litewskiego, badał grunt i z jaką to się spotka reakcją, jeżeli chodzi o opinię międzynarodową. Reakcja była pozytywna, dlatego też postanowiono to ultimatum przygotować. Zostało ono wręczone w Talinie przez posła Przesmyckiego, posłowi litewskiemu Dailidę i Litwini zgodzili się na przyjęcie tego ultimatum, na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z państwem polskim, ale to nie oznacza, że w ciągu jednego dnia zmieniło się nastawienie zarówno elit politycznych, jak i społeczeństwa litewskiego. Niezła historia. Takim swoistego rodzaju policzkiem dla strony polskiej było mianowanie w Polsce pierwszym posłem Republiki Litewskiej Kazisa Szkirby. Był to dyplomata, ale wcześniej oficer armii litewskiej, znany ze swoich antypolskich, na dodatek germanofilskich sympatii i antypolskiego nastawienia, więc to był też swoistego rodzaju policzek dla strony polskiej. Te relacje polsko-litewskie, mimo tego oficjalnego nawiązania stosunków dyplomatycznych do września 1939 roku, pozostały na swój sposób skomplikowane. No właśnie o to chciałem zapytać, czy to nawiązanie tych dwustronnych relacji przyczyniło się do zbliżenia polsko-litewskiego? Na pewnych polach tak, szczególnie na polu oświatowym, na polu kulturalnym. Na pewno nie na polu politycznym i nie wojskowym. Owszem, w Warszawie w maju 1939 roku doszło do wizyty naczelnego wodza armii litewskiej generała Stasisza Rasztykisa, ale poza tym w tej sferze współpracy polityczno-wojskowej do jakichś zacieśnień kontaktów zdecydowanych nie doszło. Natomiast ta sfera, nazwijmy to społeczna, kulturalna, rzeczywiście tutaj przyniosła pewne konkretne owoce. Natomiast to nie miało żadnego przełożenia na politykę, a szczególnie politykę międzynarodową. A te stosunki polsko-litewskie poprawiły się wiosną następnego roku po niemieckim ultimatum wobec Litwy, w którym to Niemcy zmusiły Litwę do, no, powiedzmy, cesji okręgu Kłajpedy. Nie uznałbym tego, że się poprawiły, natomiast Litwini zaczęli szukać w państwie polskim sprzymierzeńca, bo były takie założenia, że być może na Kłajpedzie się nie skończy, więc podejrzewam, że z tej perspektywy patrzono na te relacje z państwem polskim. Historyk profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Kalendarium wydarzeń historycznych powróci w poniedziałek o tej samej porze, a teraz YouTube, utwór Vertigo z płyty pod tytułem Jak rozbroić bombę atomową. Your heart, a feeling so much stronger than a thought. piosenka z pięknym przesłaniem. Masz mam dreszcze, proszę państwa. YouTube przed momentem, piątek, niech będzie wstępem do zwolnienia tempa. W trójce do trzeciej nie powiem kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Program Trzeci Polskiego Radia. 17 minut pozostało do godziny 12. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Rozpoczęliśmy pracę nad promieniotwórczością samotnie, pisze Maria. Lecz wobec wielkości zagadnienia potrzeba czyjejś współpracy narzucała się coraz silniej. Już w roku 1898 pomagał nam przejściowo jeden z adiunktów szkoły fizycznej, G. Demont. Około roku 1900 Piotr Curie nawiązuje stosunki z młodym chemikiem, Andrzejem de Biern, asystentem profesora Friedla, który wysoko go cenił. Na propozycję Piotra Curie zgodził się on chętnie pracować nad promieniotwórczością. Rozpoczął samodzielne badania w kierunku wykrycia nowego promieniotwórczego pierwiastka, którego istnienie można było podejrzewać w grupie żelaza i ziem rzadkich. Odkrył ten pierwiastek – aktyn. Pracując w laboratorium chemii fizycznej w Sorbonie, prowadzonym przez Jana Perrin, przychodził jednak często do naszej szopy i wkrótce stał się bardzo bliskim przyjacielem, zarówno dla nas, jak dla doktora Curie i później dla naszych dzieci. W ten sposób, zanim jeszcze udało się wydzielić rad i polon, już odkrył francuski uczony Andrzej de Biern ich brata, aktyn. Mniej więcej w tymże okresie, pisze Maria, młody fizyk Jerzy Saniak, zajęty badaniem promieni rentgena, przychodził często rozmawiać z Piotrem Curie o analogiach, jakie można było przewidywać pomiędzy tymi promieniami i ich promieniami wtórnymi, a promieniowaniem ciał radioaktywnych. Wspólnie przeprowadzili oni pracę nad ładunkiem elektrycznym przenoszonym przez te promienie wtórne. Maria tymczasem w dalszym ciągu przerabia, kilogram za kilogramem, tony odpadków smułki uranowej, które jej jeszcze parokrotnie dosyłają z Jachimkowa. Dzięki nadludzkiej cierpliwości jest w ciągu 4 lat jednocześnie fizykiem i chemikiem, inżynierem, majstrem i wyrobnikiem. Dzięki pracy jej mózgu i jej mięśni znajdują się na stołach szopy związki coraz to bardziej aktywne, coraz bogatsze w rad. Zbliża się do celu. Już minął czas, kiedy stojąc w kłębach dymu na podwórzu, pilnowała ciężkich kotłów z rwącymi masami. Teraz nadchodzi okres oczyszczania i frakcyjnej krystalizacji roztworów silnie radioaktywnych. Ale ubóstwo urządzeń więcej niż kiedykolwiek przeszkadza w robocie. Trzeba by mieć koniecznie nadzwyczaj czyste pomieszczenie, aparaty najdokładniej zabezpieczone przed kurzem i zmianami temperatury. W szopie zaś, otwartej dla wszystkich wiatrów, unoszą się pyłki węgla i żelaza, ku rozpaczy Marii wciąż przedostając się do rozczynów oczyszczonych z takim staraniem. Serce jej się ściska na widok tych codziennych, drobnych nieszczęść, które tyle ją kosztują czasu i siły. Piotr jest już tak zmęczony tą nieustanną walką, że byłby niemal gotów ustąpić. To oczywiście nie znaczy, aby miał chociaż przez chwilę zamiar zrezygnować z dalszych badań nad radem i promieniotwórczością, ale chętnie zaniechałby, przynajmniej na razie, tego jednego ich fragmentu – oddzielenia czystego radu. Czy skoro przeszkody są tak wielkie, nie byłoby rozsądniej powrócić później, w jakichś lepszych warunkach do tej pracy? Bardziej mu zależy na treści zjawisk niż na ich realizacji materialnej i już nie może patrzeć na to, jak nędznymi rezultatami okupuje Maria swój olbrzymi wysiłek. Doradza jej zawieszenie broni. Ale nie wziął w rachubę charakteru żony. Maria chce wydzielić rad, więc go wydzieli. Nie zważa na zmęczenie i na trudności. Nie zważa nawet na luki w swym wykształceniu, które jej niejednokrotnie nad wyraz komplikują pracę. Jest ona przecież mimo wszystko jeszcze bardzo młodą, świeżą uczoną. Nie ma ani pewności, ani wielkiej kultury naukowej Piotra, który pracuje w tej dziedzinie od 20 lat. Nieraz zdarza jej się potknąć przy obserwacji jakiegoś zjawiska czy przy stosowaniu jakiejś metody i musi dopiero na gwałt uzupełniać swoją wiedzę. Jednak z hardym spojrzeniem i upartą zmarszczką na wyniosłym czole powiada wówczas: ha, to trudno. I tym zażarciej pracuje przy swoich aparatach i miseczkach. W 45 miesięcy od chwili, gdy małżonkowie Curie ogłosili światu prawdopodobieństwo istnienia radu, Maria odniesie wreszcie w roku 1902 zwycięstwo w tej lichwiarskiej walce. Wydzieli 1 decygram czystego radu i określi jego ciężar atomowy – 225. Nieufnym chemikom, jeszcze było kilku takich, nie pozostanie nic innego, jak skłonić głowę przed faktami i przed nadludzkim uporem tej kobiety. Rad istnieje oficjalnie. Jest 9 wieczór. Piotr i Maria znajdują się w swoim domku przy bulwarze Kellermana 108, gdzie mieszkają od roku 1900. Bardzo im odpowiada ten domek. Wprawdzie od strony bulwaru i fortyfikacji zasłoniętych trzema rzędami drzew wygląda on nieefektownie, tylko szary, smutny mur widać stamtąd i wąską furtkę, ale za to z tyłu, za skromną, piętrową willą kryje się zazdrośnie przed ludzkimi oczyma niewielki, prowincjonalny ogródek, cichy i dosyć ładny. A przez rogatkę rząd można w ciągu paru minut wydostać się na rowerze z miasta do pobliskich lasów. Stary doktor Curie już odszedł do siebie na górę. Maria wykąpała i położyła córkę, przesiedziawszy potem długą chwilę obok jej łóżeczka. To jest rytuał. Irena, jeśli matki nie ma przy niej wieczorem, gdy zasypia, póty ją będzie nieznużenie wzywać swym osobliwym mianem me, które dla nas obu na zawsze zastąpi imię mama, póki się Maria nie podda uporowi swego czteroletniego tyrana. I dopiero gdy jej równy oddech dziecka powie, że mała zasnęła, schodzi z powrotem do Piotra, który już się niecierpliwi. Mimo swej łagodności jest on bowiem najbardziej zaborczym i zazdrosnym z mężów. Do tego stopnia przyzwyczaił się do ciągłego towarzystwa żony, że nawet najkrótsza jej nieobecność przeszkadza mu myśleć i czuć się dobrze. Niech Maria się chwilę dłużej zatrzyma przy córce, na pewno powita ją wymówką, aż śmieszną w swej niesprawiedliwości. Wciąż tylko zajmujesz się tym dzieckiem. Piotr przechadza się zwolna po pokoju. Maria siada, robi parę ściegów przy obrąbku nowego fartuszka Ireny. Jej zasadą jest nie kupować nigdy gotowych ubrań dla małej. Uważa, że są niewygodne i przeładowane ozdobami. Za czasów pobytu Brąci w Paryżu zazwyczaj razem przykrawały i szyły sukienki dla swych dziewczątek wedle własnych pomysłów i fasonów. Dotychczas korzysta Maria z tych modeli. Lecz tego wieczoru nie może skupić uwagi na szyciu. Wstaje zdenerwowana. Gdybyśmy tam poszli na chwilę, pyta nagle z akcentem prośby, zupełnie zresztą zbytecznym, gdyż Piotr płonie taką samą jak ona chęcią powrotu do szopy, którą opuścili zaledwie przed 2 godzinami. Rad, kapryśny jak żywa istota, zniewalający jak miłość, wzywa ich ku swej siedzibie, ku ubogiemu ich laboratorium. Przez cały dzień ciężko pracowali i najrozsądniej byłoby teraz położyć się odpocząć. Ale Piotr i Maria nie zawsze bywają rozsądni, jak wiadomo. Kładą płaszcze, zawiadamiają doktora Curie o swej wyprawie i wymykają się szybko. Idą pieszo, pod rękę, od czasu do czasu zamieniając parę słów. Minąwszy ludne ulice tej odległej strony Paryża, fabryki, niezabudowane place i ubogie domy, dochodzą do ulicy Lomont, przecinają podwórze. Piotr otwiera drzwi z klucza. Skrzypnęły, jak już skrzypiały tysiące razy. Co dzień od lat 4. Uczeni znów się znaleźli w królestwie swych marzeń. Nie zapalaj światła, mówi Maria i dorzuca z uśmiechem. Pamiętasz, jak kiedyś powiedziałeś mi, chciałbym, żeby rad miał ładną barwę? Rzeczywistość, która zachwyca Piotra i Marię od kilku miesięcy, jest jeszcze nieporównanie piękniejsza od tego naiwnego życzenia. Rad ma cechę znacznie wspanialszą od ładnej barwy. Jest świecący i w ciemnej szopie, gdzie jego cenne odrobiny w malutkich, szklanych naczynkach znajdują się z powodu braku szaf na stołach, na półkach przybitych do ściany, ich fosforyzujące, błękitnawe sylwetki błyszczą, jakby zawieszone w nocnej czerni. Patrz, patrz, szepce Maria. Robi ostrożnie parę kroków. Po omacku znajduje wyplatane kuchenne krzesło. Siada w mroku i w ciszy. Dwie twarze zwracają się w stronę bladych błysków, tajemniczych źródeł promieni, w stronę radu, ich radu. Pochylona, wpatrzona chciwie Maria przybiera postawę taką, jaką miała przed godziną, obok łóżeczka swej ślicznej, śpiącej dziewczynki. Ręka męża z lekka gładzi jej włosy. Maria zapamięta na zawsze ten wieczór robaczków świętojańskich, tej bajki. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. Teach you to